Ακούτε το thepressproject.gr και τη Φάρμα των Ζώων. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Στην απογευματινή επικοινωνία. Ενώ είχα ξεκινήσει πολύ καλά, ρε γαμώτο. Πολύ ωραία δεν πήγαινε. Μέχρι ένα σημείο δηλαδή, όλα έδειχναν ότι θα είναι πολύ, πολύ υψηλού επίπεδου. Εκπομπάρα θα γίνει σήμερα. Λοιπόν, είναι η Φάρμα των Ζώων. Θάνο, κοιταζόμαστε. Κοιταζόμαστε με νόημα. Λοιπόν, ξεκινά εσύ, Θάνο. Θα ξεκινήσω. Θέλω να πει ενημερωτική εκπομπή, αλλά. Εκεί στο ενημερωτική, κάπω. Στο... Λέω, τι είναι ενημερωτική τώρα, τι να ενημερώσει. Ο κόσμο τα ξέρει, δεν είναι. Παιδιά χάλια. Παιδιά, έχουμε 2022. Ναι. Έχουμε φάει 2 χρόνια σε αυτό το πράγμα. Τα ξέρετε μόνοι σα, δεν χρειάζεται. Είμαστε μα θέλετε. Παιδιά, έχει έρθει ο καιρό να ανοίξετε τα φτερά σα. Αυτό θέλουμε να σα πούμε. Ναι. Δηλαδή, μέχρι ένα σημείο σα λέγαμε εμεί εδώ τώρα, α πούμε, Άδωνη Γεωργιάδη, κακό. Τον βλέπεις εσύ, σου λέμε, α, όχι, όχι, ναι, σου ναι. Λέγαμε. Αυτό κακό, κακό. Σάκης Ρουβάς, κακό, κακό. Αλλά από ένα σημείο και μετά, παιδιά, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, πρέπει και εσείς λιγάκι να νιώσετε ότι ενηλικιώνεστε και μπορείτε μόνοι σας να σκεφτείτε. Οπότε να επιδοθούμε κι εμείς αυτό που πάντα θέλαμε να κάνουμε, να συζητήσουμε για μόδα και ζώδια... Και ναι. Εσείς μετά απερίσπαστοι να μπορείτε τις υπόλοιπες ώρες να ασχοληθείτε με την επικαιρότητα. Εντάξει, αυτή τη στιγμή σκέφτομαι πόσο μεγάλη βλακεία, και λέω αυτόν τον όρο, έκανα χθες που ήθελα να τα συζητήσουμε όλα χθες. Γιατί υπήρχε μια ποικιλία σε αυτά που γίνανε στις γιορτές. Φαγώθηκες. Δεν το είχα εκτιμήσει. Είναι αυτό όταν χάσεις κάτι, καταλαβαίνεις την αξία του. Είναι αυτό. Θανώ. Δηλαδή, εκπομπή... ήσουν σε φάση Don't Look Up, Djokovic, Ρουβάς και υπήρχε μια πολυμορφία. Δεν ήξερες ποτέ για το ποιο θα είναι το επόμενο θέμα που θα βασανίσει την επικαιρότητα. Ενώ τώρα, κρούσματα στα σχολεία, πόσο κάνει το PCR. Κάτσε, Θάνο, για να καταλάβω. Από τον τόνο της φωνής σου, ναι. Αντιλαμβάνομαι ναι. Ότι δεν πολυψήνεσαι. Είναι αλήθεια, Θάνο Καμίλαλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση που μου κάνετε. Και που μου δίνετε την ευκαιρία. Να, και μου δίνετε την ευκαιρία να απαντήσω σε αυτό το ζήτημα. Να προσπαθήσω εγώ να σε βγάλω από τη δύσκολη θέση. Πόρ, κορονοϊός θα κολλήσουμε. Στραβοκατάπια. Ευτυχώς έχω κάνει την ενισχυτική μου, δεν φοβάμαι τίποτα. Και εγώ, στραβοκατάπια. Μαζικά κάνω συλλογή με τα αρνητικά μου self. Είμαι αποκομμένη από τον κόσμο από την αρχή της χρονιάς, γράφει το Χαζογατάκι. Χαζογατάκι, καλησπέρα. Έχεις πάρα πολύ διάβασμα. Αποκομμένη από τον κόσμο από την αρχή της χρονιάς. Α, ναι, και ναι. Περιμένει εδώ, όχι. Χαζογατάκι, τίποτα. NGR. Θα τη στέλνει κι αλλού. Όχι απλά μπες στο newsroom. Μπείτε στο, υπάρχει ένα καλό site κλπ. Αλλού. Είδες αυτή την είδηση με τον Ντίνο Καρύδη που λέγε. Συγγνώμη τώρα, δεν με ρώτησε τα σως. Είχε τίτλο το NGR. Είναι νεκρός ο Ντίνος Καρύδης. Τι απαντά. Τι απαντά ο ίδιος. Λοιπόν, αυτό που θέλουμε να πούμε με τον Θάνο είναι ότι από ένα σημείο και μετά αυτού του τύπου η επικαιρότητα, δηλαδή ας την πούμε επίσημη επικαιρότητα, η επικαιρότητα όπως παράγεται από τα ειδησεογραφικά γραφεία των συστημικών μέσων, τίνει να ανακυκλώνεται. Και ακόμη και η κριτική τίνει να ανακυκλώνεται. Και αυτό ως ένα σημείο το υπηρετείς στο βαθμό που σε εκφράζει, αλλά υπάρχουν και στιγμές που αρχίζει και φθήρεται αυτό, όσο είναι επαναλαμβανόμενη η κριτική. Δηλαδή εδώ δεν ξέρω αν έχει κανείς να προσθέσει κάτι. Αυτήν την αμηχανία θέλαμε να εκφράσουμε με το αρχικό μας σκετσάκι. Κασκάρι. Το σκετσάκι για την κασκαρίκα που στήσαμε στην αρχή της εκπομπής. Γιατί όντως είναι αυτό που γίνεται, είναι ότι έχει κρούσματα, πολλά κρούσματα. Κρούσματα παντού. Κρούσματα παντού, κρούσματα στα σχολιά. Πόσα είναι τα πιτσιρίκια τα κορονιασμένα και πόσο κάνουν τα. Και τα βρήκαμε χάρη στην κυβέρνηση. Ναι. Χάρη στον Κυριάκο Μητσοτάκη και την Νίκη Κεραμέως που πήγανε ένα-ένα τα βρίσκαν τα μούλικα που λες και εσύ. Εγώ. Το έχω πει και στον αέρα αυτό. Τον όρο μούλικα. Στην ανασκόπηση σίγουρα υποθέτω και στην εκπομπή. Δεν έχει πει πιτσιπόρδας. Πιτσιπόρδας είναι. Στο μούλικα θα κολούσε. Ναι. Σωστά. Τα παιδιά μου βρίζω συνήθως. Δεν ξέρω αν είναι σωστό να βρίζεις των αλωνών τα παιδιά. Νομίζω ότι τα παιδιά είναι σαν την πατρίδα. Κάνει να βρίζεις τα δικά σου. Δεν μπορείς να βρίζεις των αλωνών. Okay. Νομίζω δηλαδή. Δεν ξέρω. Μπορεί να Freezing. Τα Θεσσαλονίκη και το Λευκό Πύργο, το ξέρω. Κάτι τέτοιο, ναι. Κάτι δεν είναι λευκό και τέτοια, όχι. Ναι. Αυτό που γίνεται λοιπόν με τα κρούσματα και τα PCR είναι ότι παρακολουθούμε μια συζήτηση η οποία γίνεται και ξαναγίνεται, και η κυβέρνηση την ώρα που γίνεται αυτή η κουβέντα που λες παιδιά σαν πολλά δεν είναι, σου λέει ναι, αλλά είδες τι ωραίο που είναι που τα βρήκαμε. Δεν παραδέχεσαι τώρα, παραδέχεσαι που τα βρήκαμε. Και το γράψε ο Ανδρουλιδάκης νομίζω αυτό. Λέει, να επαναφέρουμε στη συζήτηση μερικά αυτονόητα. Μια αφετηρία κοινής συνεννόησης. Α, ναι, μεγάλη προσπάθεια αυτή. Πολύ και λέει, τα σχολεία είναι για να μαθαίνουν τα παιδιά γράμματα. Ναι. Τα κέντρα για τα τεστ είναι για να κάνουμε επιδημιολογική επιτήρηση. Οπότε δεν μπορείς να χρησιμοποιείς τα σχολεία για επιδημιολογική επιτήρηση και να πεις λοιπόν κοίταξα στα σχολεία, ευτυχώς που το έκανα, ευτυχώς που κοίταξα, τα έχω όλα μαζί, αλλά τα κοίταξα εκεί πέρα και έχουν αρρωστήσει όντως. Γιατί η δουλειά του σχολείου δεν είναι να αποτελεί βαρόμετρο για το πώς πάει ο κορονοϊός. Η δουλειά του σχολείου είναι να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να μπορούν τα παιδιά να πηγαίνουν σχολείο και να παρακολουθούν μαθήματα από κοντά με φυσική παρουσία χωρίς να κινδυνεύουν αυτά οι καθηγητές τους, οι δάσκαλοί τους, οι γονείς τους και ούτω καθεξής. Αυτή είναι η λογική οργάνωση και σειρά των πραγμάτων. Η σειρά των πραγμάτων που λέει κοίτα ρε πώς τα βρήκα ρε τα άτομα. Αυτό δεν μπορούσε να ισχύει για όλα τα κρούσματα που βρίσκουμε. Να χαίρεται που τα βρίσκει. Ναι. Να λέει ωραία κάτι τεστάρες που κάνα. Ναι. Θα μπορούσε, αλλά νομίζω ότι το ζήτημα σε αυτή την περίπτωση είναι ότι θέλει πιο πολύ να τον επενέσουμε για το ότι τα κατάφερε να τα εντοπίσει τα κρούσματα παρά να συζητήσουμε τι γίνεται όταν έχεις τόσα κρούσματα. Γιατί έχουμε κάνει αυτή την κουβέντα, νομίζω προσεκτικά, μετρημένα την έχουμε κάνει για την Όμικρον. Έχουμε κατακόρυφη αύξηση των κρούσματων. Προφανώς αν είχαμε την επικινδυνότητα μιας της προηγούμενης μετάλλαξης θα κλαίγαμε με μαύρο δάκρυ. Αυτή τη στιγμή κλαίμε, αλλά όχι με τον αριθμό των θυμάτων που θα είχαμε αναλογικά αν ήμασταν στην μετάλλαξη Δέλτα. Οπότε είμαστε σε μια κατάσταση όπου δεν είναι μικρή η πίεση. Η διεθνής εικόνα δείχνει ότι δεν είμαστε εξασφαλισμένοι ότι η πίεση θα είναι μικρή, αλλά μπορεί καθώς εξαπλώνεται η Όμικρον να έχουμε αυτή τη βελτίωση στην ολική εικόνα. Τώρα πώς ακριβώς θα το χειριστεί η κυβέρνηση και τι θα μας ξημερώσει δεν είναι πολύ, πολύ σαφές. Αυτό που έχει καταστεί σαφές είναι ότι δεν θα υπάρξει ποτέ καμία στήριξη στο δημόσιο και αντιθέτως θα μας τα μασάει με χρυσά κουτάλια ο ιδιωτικός τομέας. Αυτό είναι κάτι απίθανο το πώς το έχουν κάνει. Δηλαδή μόνο το τεράστιο όφελος που έχει ο ιδιωτικός τομέας βλέπεις πως παρόλα αυτά υπάρχουν συνεχώς μέρημνες μην τυχόν και επιβαρυνθούν και πως μπορούμε να τους ενισχύσουμε μέσα στην κατάσταση αυτή του διαρκούς πλουτισμού τους. Λοιπόν, και πως μπορούμε να τους ενισχύσουμε με το αζημίωτο συγκεκριμένα. Δηλαδή το χαρακτηριστικό θα πούμε και για τις ιδιωτικές κλινικές, επίσης μια είδηση που θυμίζει λίγο μήνες της Μαρμότας. Το χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Aegean. Δηλαδή η Aegean είναι πρακτικά ένα μονοπόλιο. Σωστά. Αυτό δεν κάνει ένα ζήτημα και να πει: okay, εντάξει, άμα δεν βγαίνει, θα βρεθεί κάποιος, ελεύθερη αγορά είναι και θα καλύψει αυτό το κενό. Αν η αγορά θέλει 3 δρομολόγια Αθήνα-Ηράκλειο και εσύ μπορείς να κάνεις τα 2, θα βρεθεί κάποιος για να καλύψει το κενό του ενός. Αν εσύ δεν τα πηγαίνεις καλά λόγω της πανδημίας, τι να κάνουμε τώρα. Αλλά όχι. Εκεί είναι ο εθνικός αερομεταφορέας. Δεν είναι μονοπόλιο, είναι ο εθνικός αερομεταφορέας. Λες, ωραία, τι κερδίζω εγώ από αυτό, εθνικός, έθνος, κι εγώ. Να, εγώ με τις σημαίες μου, με τις φουστανέλες μου, και εγώ του έθνου σημαίνει. Δεν με έχουν απελάσει. Δεν με έχουν εξορίσει ακόμα. Δεν με έχουν στείλει στον Αϊστράτη. Και σου λέει, όχι. Θα τις ενισχύσουμε και θα πάρουμε και τίποτα πίσω. Λες, πώς, γιατί. Πώς το συμφωνήσαμε αυτό, ρε παιδιά, γιατί έτσι. Γιατί, δηλαδή, εγώ αν πάρω δάνειο από την τράπεζα, πρέπει να το εξοφλήσω. Οι άλλοι δεν είναι δάνειο, ιδανικά και αγύριστα, είναι επιδότηση. Οι επιχειρήσεις που παίρνουν, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι μεν ιδιωτικός τομέας, αλλά δεν είναι δικός μας ιδιωτικός τομέας, είναι γενικά πλέμπα. Γιατί δεν είναι όλος ο ιδιωτικός τομέας. Είναι η μεγάλη του ιδιωτικού τομέα το ζήτημα. Αυτοί γιατί παίρνουν επιστρεπτές. Για να βγαίνει με τα βαλιών και κλάδων ο Άδωνης και να λέει, έχουν δώσει 6 επιστρεπτές και να λέει, μειώνω στο 60% την επιστρεπτέα 2 από αυτά που πρέπει να μου επιστρέψετε. Γιατί θα τα παίρνεις ποτέ. Αρχίσει, γελάει ο Ζάβαλος, ξέρω εγώ, από το μαγαζί. Θα φτάσει μέχρι εδώ πέρα το γιο, θα ακουστεί. Γίνεται, που τα ξέρει καλύτερα. Είναι τέτοια πράγματα. Προφανώς το ζήτημα που έχει παίξει και αρκετά και μέσα στις γιορτές είναι ξανά ο συνδυασμός κλινικαρχών και διαγνωστικών κέντρων. Το πώς δηλαδή επωφελούνται, κερδοσκοπούν. Όχι, δηλαδή δεν είναι ότι σου κλέβουν τα λεφτά. Είναι ότι. Είναι ένα κομμάτι, είναι αρρύθμιστο. Ναι, και είναι ότι αυτή είναι μια απίθανη μπίζνα η οποία έχει πέσει στα χέρια τους, διότι δεν την ανέλαβε το κράτος. Mm-hmm. Δηλαδή, το γεγονός ότι δεν την ανέλαβε το κράτος σημαίνει τρομερή επιβάρυνση για τους ανθρώπους που χρειάζεται μέσα σε όλα τα βάσανά τους τα οικονομικά να έχουν και αυτό, και ταυτοχρόνως ότι οι άλλοι θα πλουτίσουν ακόμη περισσότερο ακριβώς από την αγωνία του Κοσμάκη να μην πεθάνει από το κορονοϊό. Λοιπόν, να δούμε τώρα τα κριτήρια και εισαγωγής. Πριν, και επειδή έχουμε και δύο σήμερα και το ένα ήταν και χθες και δεν το είπαμε, έχουμε μονίμως ειδήσεις για ανθρώπους που τα κατάφεραν καλύτερα από την κυβέρνηση στην τιμή των τεστ. Αν έχουμε κι άλλο σήμερα. Ναι, έχουμε ένα σύλλογο γονέων και κηδεμόνων στον Εύωσμο. Και το Δήμο Νέα Πολυσικαίων. Λοιπόν, περίμενε. Τώρα, ας πούμε ότι είναι μικρότερα βάρη. Γιατί πας εκεί πέρα. Άτσε να πεις κλινικάρχες. Αφού έχουμε πει να πούμε τους κλινικάρχες τώρα. Από εκεί που δεν θέλαμε επικαιρότητα, μάλλον με ποιο θα πρωτοπούμε. Δεν λες καλά που το μαζέψαμε και συμπεριφερόμαστε όρημα και ενήλικα. Λες και είμαστε. Και δημοσιογραφικά. Και δημοσιογραφικά πάνω απ' όλα. Ναι. Σαν μεγάλοι άνθρωποι την κάνουμε τελικά την εκπομπή. Κριτήρια εισαγωγής. Λοιπόν, είναι 300 κλίνες μεθ. Είναι άνθρωποι οι οποίοι περισσεύουν. Δεν χωράνε για να τους στείλουμε στους ιδιώτες. Εντάξει, λέει να τους στείλουμε, αλλά κριτήρια εισαγωγής. Μπορούν να διακομιστούν νοσηλευόμενοι ασθενείς ή ασθενείς του ΤΕΠ, οι οποίοι χρήζουν νοσηλείας χωρίς την παρουσία σημείων ή συμπτωμάτων πολύ σοβαρής νόσου που μπορεί να οδηγήσουν άμεσα σε ανάγκη για μηχανική υποστήριξη αναπνοής. Να μην είναι άσχημα. Δηλαδή θα είναι ασθενείς. Που δεν είναι όμως σε κακή κατάσταση. Να είναι, το βάζεις, να τρέξει λίγο, το δοκιμάζεις. Εξαιρούνται επίσης ασθενείς που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης από άλλη ειδικότητα. Όπως χειρουργική ασθενής, ασθενής με οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου, έγκυη, ασθενής σε τεχνητό νεφρό κλπ. Οπότε σου λέει, θα τους πάρω, εντάξει, αλλά να δούμε λίγο ποιους. Mm-hmm. Τους θέλω ψηλούς, αθλητικούς, μειώδεις. Ναι, οπότε εσύ COVID, όχι. Ναι. Εσύ βαρύ χειρουργείο, όχι. Ναι. Ναι, αυτό δεν είναι γενικά συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, δηλαδή δεν είναι. Είναι αλλά να μην υδρώσει, ρε παιδί μου, κιόλας, ναι, λες, και εντάξει, είναι. Να είναι αλλά να μην κουραστούν. Και το μεταξύ μπαίνει αυτό ως υποσημείωση, καλά μπαίνει σήμερα ως υποσημείωση σε δηλώσεις στελεχών που λένε μονίμως ότι έχουμε συνεργασία του ιδιωτικού τομέα. Με και επίταξη το έχουν βαφτίσει αυτό το πράγμα. Αποζημιώνονται γι' αυτό. Τα νοσήλια με τον πολλαπλασιαστή το 2 που το είχαμε μάθει από την πρώτη καραντίνα αποζημιώνονται για αυτές τις κλίνες μεθ. Για αυτές τις κλίνες, δεν είναι κλίνες μεθ. Σιγά μην ήταν μεθ, δηλαδή. Εδώ λέει, σου λέει να μην πάει σε μεθ. Αυτή είναι τώρα οδηγία για νοσηλεία ασθενών COVID. Δηλαδή, συζητάμε για ασθενείς COVID οι οποίοι δεν θα κινδυνεύουν να χειροτερέψουν. Δηλαδή, συζητάμε ότι θα είναι τι πριν την έξοδό του από το νοσοκομείο, όταν έχουν γίνει καλά. Κάτι τέτοιο. Αυτό ναι, δεν ναι, σημαίνει ναι. Πρακτικά, γιατί όταν έχεις κάποιον που έχει COVID και είναι στο νοσοκομείο, χρήζει νοσηλείας, για να χρήζει νοσηλείας ο άλλος, αλλά να μην υπάρχει κίνδυνος επιδείνωσης και μηχανικής υποστήριξης αναπνοής και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, μάλλον είναι ένας ασθενής ο οποίος είναι στη φάση της ανάκαμψης, της ανάρρωσης. Καλά δεν το σκέφτομαι, συνάδελφε Θάνο Καμήλανη? Ναι, βεβαίως. Έτσι νομίζω κι εγώ. Ή ξέρω εγώ να, είναι τα, να έχει τα ηλικιακά κριτήρια που θα έχει ελάχιστες πιθανότητες να πάει σε ΜΕ. Δεν ξέρω πόσο αποκλείεται η πιθανότητα μιας επιπλοκής. Τυπα ξύλο μεν, αλλά συμβαίνει, παιδιά. Εντάξει τώρα, ρε Θάνο. Είναι και ο άλλος, ξέρω εγώ, είναι 48 χρονών. Δηλαδή, αν πάθει κάτι, τι τον ξαναστέλνουμε στο δημοσίο? Παιδιά, θα τον παίρναμε αυτόν, αλλά χειροτέρευσε. Σιγά, αυτός που μας στείλατε θέλουμε... μαζί και λίγο ελαττωματικός και το στέλνουμε πίσω. Ναι, λέει, θέλουν, θα πάρουν ασθενείς, αλλά να είναι καλά. Ναι. Αν μπορούν γυναικά να είναι καλά. Ναι. Να μην θέλουν δηλαδή πολύ μανούρα. Δεν έχει πρόβλημα ο ιδιωτικός τομέας να πάρει ασθενείς COVID. Αρκεί να μην δουλέψει. Φαντάζομαι μια χαρά δουλεύουν οι άνθρωποι. Απλώς εδώ πέρα αυτό που συζητάμε είναι ότι δεν, όταν λέμε ότι επιβάλλουν τους όρους τους, πόσο καλύτερα μπορεί να το ρυθμίσεις αυτό δηλαδή? Ότι για να τους δώσουμε ασθενείς COVID πρέπει να μην χρειάζονται, να μην υπάρχει κίνδυνος να χειροτερέψουν. Αυτό σημαίνει τώρα, σε μια φάση που είναι κάπως για ακόμα μια φορά αχαρτογράφητη. Και γενικά έχουμε και ένα φουλαρισμένο εσύ. Δηλαδή έχουμε μια λίστα που εδώ και πλέον απλώς δεν αναφερόμαστε καν στους ασθενείς εκτός. Δηλαδή δεν πρέπει να έχουν πέσει κάτω από τους 100 λίστα των ασθενών που περιμένουν μεθ. Που, για να σου πει ο άλλος ότι είναι λίγες μέρες αναμονή. Λίγες μέρες αναμονή. Καλά, εντάξει. Ναι, δηλαδή, στο δικό σου άνθρωπο πες το αυτό. Δηλαδή σαν να πιέζεται λίγο το δημόσιο σύστημα υγείας ώστε να σου λέει, ώστε να βάζει ο ιδιωτικός τομέας στους όρους του. Είναι σαν την κατάσταση με τους ιδιώτες γιατρούς. Τους δίνανε τώρα 3 χιλιάρικα και να λειτουργήσει και το ιατρείο σου και τέτοια για να πάνε να βοηθήσουν στο δημόσιο. Δηλαδή 2 μισθούς του εντατικολόγου στο δημόσιο τομέα. Που το βλέπεις και λες, είναι λίγο άδικο. Έτσι είναι η ζωή άδικη, θα μου πεις. Έτσι είναι η κοινωνία. Είναι και οι γιατροί τώρα. Αυτά. Λοιπόν. Ναι, το λέμε επειδή λέει ο Γκράβιτον, καλά γελάτε, έτσι ακριβώς θα γίνει. Χειροτρέψα το στήλο πίσω. Εγώ το θεωρώ πολύ πιθανό. Δηλαδή ήταν μεταξύ σοβαρού και αστείου. Αν δεν υπάρχει υποδομή, δηλαδή αν η κλινική δεν έχει εντατική θεραπεία, τι θα τον κάνουν? Θα τον στείλουν πίσω και θα είναι στη λίστα και να περιμένει. Περίμενε 2-3 μέρες για να νοσηλευτεί σε κάποιο δημόσιο. Βγήκε πάλι φωτογραφία και πόσοι ασθενείς είναι π.χ. στο κρατικό Νίκαιας, το έγραφε ο Παπα-Νικολάου. Στη ΣΤΕΠ και λοιπά και δεν βρίσκουν κρεβάτι. Δεν ξέρω τώρα, δηλαδή πας εκεί πέρα, πας σε μια τέτοια εικόνα και είναι ο κλινικάς και διαλέγει τύπου αυτός, ναι, κάτι δεν μου κάνει. Είναι εξιντάρης, ξέρω εγώ, θα χειροτερεύσει. Πραγματικά είναι, λες, κάνουν οντισιόν οι άλλοι, λες και τους παίρνουμε σε ποδοσφαιρική ομάδα είναι, τους δοκιμάζουμε. Καλό δεξιπόδι. Λοιπόν, Εύωσμος. Εύωσμος και Σικές. Εδώ, Δυτική Θεσσαλονίκη δίνει αυτά το παράδειγμα. Είναι, στη είναι. Σωστή τη διαπραγμάτευση. Για πες μας, Θάνο. Θα είναι λίγο πιο καπάτσι στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμών. Θα κάναν καλύτερα παζάρια από τον Υπουργό. Είναι το 20ο Δημοτικό Σχολείο του Εύωσμου Θεσσαλονίκης. Πού είναι Θεσσαλονίκη, πού είναι αυτό? Εξασφάλισε, λέει, την τιμή των 28 ευρώ για το κάθε τεστ και εξασφάλισε τιμή 4 ευρώ για το Rapid. Πρόσβαση θα έχουν οι μαθητές, οι γονείς και η εκπαιδευτική του σχολείου. Αυτό είναι λίγο κρίσιμο. Γιατί κατάλαβα ότι στο Χαλάνδρι αυτό που συζητούσαμε ήταν για υπαλλήλους του Δήμου, όχι για δημότες. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, ναι. Εδώ λέει ότι θα έχουν Αθήνη. Πρόσβαση οι μαθητές, οι γονείς και η εκπαιδευτική του σχολείου. Ναι, Αθήνα, οι μισές δουλειές κάνετε. Κοίτα εμείς. Γιατί θες τώρα να το πάμε έτσι? Μια φορά δηλαδή που είμαστε ενωμένοι ενάντια στην κυβέρνηση, θέλεις να γίνει πάλι οι Αθηναίοι, οι χαμουτζίδες. Διχαστικός, ναι. Πρωτευουσιάνη, δεν ξέρουμε εσύ. Αυτή τη δύσκολη περίοδο που η πανδημία βρίσκεται σε έξαρση, ο σύλλογός μας με αποφασιστικότητα και εύστοχες πρωτοβουλίες θωρακίζει όλα τα μέλη του, προσφέροντας επιλογές, εξοικονόμηση χρημάτων και ευελιξία για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος που ελπίζουμε να εκλείψει σύντομα. Τα λένε αυτά οι άνθρωποι τώρα και έχουν βρει φθηνότερα τεστ από το κράτος, που εδώ που τα λέμε, με τους αριθμούς που παραγγέλει το κράτος, δηλαδή τον όγκο της παραγωγής, τα νούμερα. Επειδή είναι κάπως λίγο χοντρικότερη. Έτσι δεν είναι? Λέει ο άλλος θέλω 5. Λέει και ο άλλος θέλω 5 εκατομμύρια. Και καταφέρνεις εσύ με τα 5 που θέλεις για το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων εκεί πέρα να βρεις καλύτερη τιμή. Αυτό δεν ξέρω, θυμάμαι παλιά, σκάνδαλο το λέγαμε. Σκάνδαλο γιατί το λέγαμε. Μια τέτοια τιμή σημαίνει ρεμούλα. Έτσι δεν είναι, ρε Θάνο? Μήπως εγώ τώρα εκτίθεμαι νομικά και μπορεί να μου πούνε πώς τόλμησες, όποιος έχει στοιχεία, να τα πάει στον εισαγγελέα? Γιατί η λογική τι λέει? Ότι όταν έχεις βρει μια τόσο υψηλή τιμή, ενώ και η Κουτσή Μαρία, συγγνώμη για τον εύωσμο, αλλά θέλω να πω ότι είναι πολύ μικρότερης κλίμακας παραγγελία. Της Μαρίας, συγγνώμη, η Κουτσή Μαρία είναι κάπως. Και από τις Μαρίες, ναι. και από τους κουτσούς. Ναι. Γενικά, συγγνώμη. Αλλά θέλω να πω ότι όταν μπορείς να βρεις χαμηλότερη τιμή με τόσο μεγάλη ευκολία, με τόσο μικρότερης κλίμακας παραγγελίες, αυτό σημαίνει ότι από αυτή τη μεγάλη τιμή ή δεν έκανες καθόλου καθόλου καλά τη δουλειά σου και την έκανες πολύ βιαστικά και είπες ποιος έχει αυτός. Δεν βαριέσαι τώρα, σιγά από την τσέπη μου θα βγούνε 47-47, να λέτε πάλι καλά που δεν το άφησα και 60. Ή αυτό συμβαίνει ή διαφορετικά κάτι τρέχει. Έτσι δεν είναι? Γιατί αυτό που γίνεται εδώ πέρα είναι ότι έχουμε το κράτος να έχει ισορροπήσει σε μια τιμή για τα τεστ, η οποία είναι πολύ υψηλότερη από την τιμή που εξασφαλίζουν πολύ μικροί φορείς. Σημαίνει ότι γίνεται κερδοσκοπία από όσους, ενώ έχει αποδειχθεί πλέον ότι είναι πολύ φθηνή η παραγωγή των PCR. Δηλαδή, υποθέτω ότι έχει περάσει και ο καιρός να έχει σου λέγανε PCR, είναι πάρα πολύ δύσκολο, έχουμε λίγα τεστ και τέτοια, και γι' αυτό δεν κάνουμε τεστ. Τώρα υποθέτω ότι είναι λίγο πιο εύκολο και από ό,τι φαίνεται είναι πιο εύκολο και περισσότερα rapid έχουμε και τα self-test. Γενικά, το να κάνεις το τεστ είναι το τέτοιο. Το αν μπορούν να ελεγχθούν, το πόσο γρήγορα ελέγχονται τα δείγματα είναι ένα ζητηματάκι βέβαια. Δεν ξέρω εκεί πώς είμαστε. Κάπως είναι, δεν θυμάμαι τώρα και το αντιδραστήρας είναι, τι είναι, που τους είχε μείνει τώρα στο δημόσιο που είχε κλείσει. Τέλος πάντων, υπάρχει αυτό, οπότε άλλο σου λέει, ωραία. Έχω πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση. Με 60 ευρώ θα τα πάρουνε? Και ο κόσμος πρέπει να τα πάρει. Ήταν και ο συνδυασμός που τα ήθελε για τη δουλειά του. Είναι και ο συνδυασμός που είναι πάρα πολύ σίγουρα. Τα πιο σίγουρα από τα rapid και τα self-test. Και παράλληλα βγαίνουν διάφορα και σου λένε, όχι, στις 3. Το self-test δείχνει στις 3 μέρες συμπτωμάτων. Οπότε μπορεί να είσαι στη δεύτερη μέρα και να σε βγάλει αρνητικό. Και το rapid δεν είναι βέβαιο. Είναι και λίγο πάνω κάτω τα ίδια που θα χώσει την παροτονέτα. Και σου λέω, εντάξει, θα πάω να κάνω ένα μοριακό να σκάσει το κεφάλι μου. Θα τα σκάσω στο μοριακό, γιατί υπάρχει μεγάλη προσφορά. Και αυτό είναι ελεύθερη αγορά. Αυτό δεν θέλουμε, αυτό δεν θέλουμε. Καπιταλισμός που θα λέγει. Καπιταλισμός. Αφού μπορεί να βγάλει χρήμα. Συγγνώμη, παιδιά, έχουν γίνει και χειρότερα. Ήταν μια εκείνη ιστορία, πώς λέγονταν, Σκρέλι, κάπως έτσι. Ένας που αγόρασε ένα φάρμακο που έχει 6 ασθενείς. Και πήγε τη τιμή από τα 10 δολάρια στα 2.000. Παραπάνω το πήγε. Σε μια μέρα. Αφού μόνο όσοι είναι αυτοί οι ασθενείς έχουν ανάγκη αυτό το φάρμακο. Θα τα σκάσουν. Θα βρουν έναν τρόπο, θα πάρουν δάνειο για να τα σκάσουν. Τι θέλετε τώρα, ηθικούς φραγμούς? Και πάει ο κομμουνιστής ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μπορεί να φάμε αγωγή γι' αυτό. Αυτό θα αξίζει. Ναι. Θα την βάλουμε δίπλα στη λίστα. Θα την κορνιζάρω. Με τον πιτσιπόρδα μαζί. Ναι, ναι, ναι, με διάφορα. Θα βάλουμε μια λίστα εκεί πέρα. Θα κορνιζάρουμε. Και πάει ο κομμουνιστής Άδωνης Γεωργιάδης και λέει ότι θα το πάω 47. Και θα σου πει ότι δεν είναι τώρα ότι ορίζω την τιμή στα 47. Δηλαδή 27 το βρήκε ο Σύλλογος Γονέων και 47 το έχει. Είναι το πλαφόν. Αλλά και πάλι, ο κόσμος αυτή τη στιγμή κάνει έρευνα αγοράς. Είναι σαν να κάνει πραγματικά shopping. Πού θα βρω τη φτηνότερη τιμή? Μιλάει μεταξύ του και λέει, στο κέντρο υγείας Χαλανδρίου, ας πούμε, κάνουν rapid με 5 ευρώ 3 με 5 την Παρασκευή. Πήγαινε στη σου τότε να κάνεις rapid στο Χαλάνδρι. Αν είσαι μακριά από το Χαλάνδρι, σκάς τα λεφτά. Και το ίδιο γίνεται με τα μοριακά. Μπορεί κάπου να τα βρεις 20 ευρώ, μπορεί κάπου να σκάσεις 60. Εντάξει, αυτό που καταλαβαίνουμε ότι η ρύθμιση εδώ πέρα θα εξυπηρετούσε τον περιορισμό της εσχροκέρδειας. Mm-hmm. Και όταν σε τόσο μικρή κλίμακα μπορούμε να έχουμε παραγγελίες σε πολύ καλύτερη τιμή από την τιμή που έχει οριστεί ως πλαφόν, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι λογικό αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνουμε ότι δεν έχει σταματήσει η εσχροκέρδεια. Πώς να το πούμε δηλαδή? Ότι οι άλλοι κονομάνε από τους ανθρώπους που αγωνιούν για να δουν αν είναι άρρωστοι ή όχι. Γενικά τώρα, δεν είναι η κατάλληλη στιγμή, δεν είναι η εποχή για να βρίζεις γιατρούς. Αλλά γενικά δεν είναι ωραίο πράγμα τώρα. Όλη η φάση των ιδιωτικών κλινικών είναι ένας κόσμος που κονομάει από την αγωνία. δεν είναι. Τώρα ξέρω, είναι ακατάλληλη η εποχή για τέτοιες, για τέτοιες συζητήσεις, αλλά αυτό δεν αφορά όλους τους γιατρούς. Προφανώς υπάρχουν αγωνιζόμενοι γιατροί, οι οποίοι φιλότιμα υδρώνουν την φανέλα του δημόσιου νοσοκομείου χωρίς φακελάκι. Και υπάρχει και μια μεγάλη μάζα ανθρώπων οι οποίοι κερδοσκοπούν εντελώς χυδαία μια ζωή και θα το κάνουν και τώρα. Όπως το κάνουν. Και όχι μόνο σε αυτό. Δηλαδή... Απλώς είναι λίγο πιο χυδαίο από όλο τον υπόλοιπο καπιταλισμό, γιατί εδώ πατάς πάνω στον πόνο και τον θάνατο. Εκβιάζεις με βάση τον πόνο και τον θάνατο. Οπότε, όπως και αν το κάνουμε, είναι λίγο χειρότερο από όλα τα υπόλοιπα. Και όχι μόνο γι' αυτό, δηλαδή είναι μια σειρά από πράγματα. Ένα μεγάλο μέρος του ιδιωτικού τομέα απασχολείται με το χώρο της υγείας, και γιατί δεν λέω ιδιωτική υγεία, γιατί είναι λίγο διαφορετικό, είναι πιο ευρύς ο τομέας αυτός, κερδοσκοπεί πάνω στις ελλείψεις του δημοσίου τομέα. Ο Πολάκης τα λέει πολύ καλά αυτά, και εδώ ακολουθεί θετικό σχόλιο για τον συγκαπνιστή Παύλο Πολάκη, που για το πώς είχε ξεκινήσει η διαδικασία να κόβονται τέτοια πράγματα, αυτή η ρεμούλα, στους καθαρισμούς, στα νοσοκομεία, σε όλο αυτό που θέλει να κάνει η κυβέρνηση με το δεν χρειαζόμαστε αξιονικούς τομογράφους, το είχε πει ο Μητσοτάκης. Ναι. Θα τους παίρνουμε, λέει, από έναν ιδιώτη που θα έχει αξιονικούς τομογράφους και θα κάνει το δημόσιο τη δουλειά, θα παρέχει την υπηρεσία. Και ο ιδιώτης τι θα μας το δανείσει, για την ψυχή της μάνας θα το κάνει. Άρα δεν θα είναι μεγαλύτερο το κόστος και σε βάθος χρόνου, μικρού χρόνου, από το να έχεις έναν αξιονικό τομογράφο. Δεν το συζητάμε. Και αυτό, λέει, συμβαίνει. Συμβαίνει. Ναι, αυτό είναι μόνιμο. Αυτό συμβαίνει ήδη με τους αξιονικούς τομογράφους. Στους εργολάβους που αναλάβουν το καθαρισμό συμβαίνει κατά κόρον. Και στους δήμους και στα σχολεία και στο... Και η αξιονική τομογράφη πάντως είναι ένα χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα που δείχνει ακριβώς το πώς λειτουργεί αυτή η διαδικασία. Δηλαδή ότι δημιουργείται μια έλλειψη η οποία με τη σειρά της αφήνει το περιθώριο να πλουτίζουν, mm-hmm. κάποιοι στον ιδιωτικό τομέα. Και επειδή δεν είναι και τόσο μακριά, τι είναι τώρα, ένα πορτοφόλι δρόμος είναι. Δεν είναι ότι δεν συνεννοούνται κιόλας, δεν είναι ότι είναι τυχαίες αυτές οι ελλείψεις. Σε γενικές γραμμές, οι ελλείψεις, όπως και η διαφθορά στο δημόσιο, πάνε χέρι-χέρι με τη ρεμούλα που αντίστοιχα υποστηρίζεται στο ιδιωτικό. Δεν μπορείς να κάνεις τη δουλειά στο δημόσιο και κερδίζεις το ιδιωτικό. Yeah. Αυτό γίνεται. Αν μπορούσα εγώ να πάω στην Πολεοδομία και να βγάλω ένα χαρτί, δεν θα λάδωνα. Λαδώνει ο κόσμος επειδή δεν λειτουργεί το σύστημα. Mm-hmm. Και το σύστημα δεν λειτουργεί ούτως ώστε ο κόσμος να λαδώνει. Έχουμε πολύ διεφθαρμένες υπηρεσίες ακριβώς προκειμένου να αναγκάζεται κανείς να καταφεύγει στον ιδιωτικό τομέα, με τρόπους που δεν είναι νόμιμοι. Και εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε το ίδιο πράγμα. Έχουμε να κάνουμε δηλαδή με ελλείψεις οι οποίες δημιουργούνται προκειμένου να έρχεται ο ιδιωτικός τομέας και να τα αρπάζει. Τώρα αυτό γίνεται τυχαία? Προφανώς όχι, δεν γίνεται τυχαία. Το ίδιο είναι και με τις διάφορες υπηρεσίες καθαρισμού, για να συνεχίσω και εγώ τη δική μου αναλογία. Δηλαδή απολύει συμβασιούχους στους τίμους και μετά προσλαμβάνει ιδιώτη για να σου κάνει τη δουλειά. Με εργαζόμενους μεν που θα δουλέψουν, αλλά θα καλύπτονται και από τη σταθερότητα του δημοσίου, δεν ξέρεις τις συνθήκες με τις οποίες θα δουλεύουν και διάφορα άλλα. Οπότε βγαίνουν όλοι χαμένοι εκτός από τον ιδιώτη που πλουτίζει. Και μετά παίζει και προπαγάνδα, τεμπέλητες, συμβασιούχοι κλπ. Ο αγαπημένος μας δήμαρχος, ο Κώστας Μποκογιάννης, θα απέδειξε πάρα πολύ ωραία αυτό, όταν προσέλαβε συνεργείο ιδιώτη για να βάλει τα περσινά λαμπάκια στην Αθήνα. Θυμόμαστε αυτό? Είναι το κάθε χρόνο γκρινιάζεται για το χρυσουγεννιάτικο φωτισμό. Ναι, γκρινιάζαμε γιατί έχει υπηρεσία που δεν έκανε τίποτα εκείνη την ώρα, δεν είχε δουλειά και ανατέθηκε σαν ιδιώτη δουλειά. Θα μπορούσε να το κάνει υπηρεσία. Και το είχε παραδεχθεί αυτό, αλλά σου είχε πει ότι να κάνει τα υπόλοιπα της καθήκοντα. Με το φωτισμό ασχολούνται. Θα μπορούσε να περιμένει το υπόλοιπο. Λοιπόν, επειδή το γράφετε και στο chat και για να το πω σωστά, ήταν Μάρτιν Σκρέλι, αύξησε 5.000% την τιμή του Νταραπρίμ, ενός φαρμάκου για την αντιμετώπιση του AIDS. Δεν ήταν λίγοι ασθενείς. Είχα την εντύπωση πάρα πολύ ότι ήταν για λίγους συγκεκριμένους. Το θυμόμουν για το AIDS, αλλά νόμιζα ότι είναι άλλη περίπτωση. Όχι, όχι, όχι. Αυτή. Όχι, είναι για το AIDS. Εντάξει, ναι, αυτός είναι γνωστός κακός. Ναι, λοιπόν, πάμε να φυλακή, κάνουμε. Αλλά δεν την έχω δει αυτή την ιστορία. Τον είδα τώρα ότι έχει μπει φυλακή και αυτό μπορεί να είναι η πιο ευχαριστή είδηση που έχω διαβάσει σήμερα. Να, ορίστε. Κάπως έτσι. Από σπόντα πέφτει και κάπου. Όχι δεύτερη, γιατί η πιο ευχαριστήδη είναι για τους. Γιατί επιτέλους σταμάτησε το εντελώς ομοφοβικό και ρατσιστικό και ότι όποιο πιο σκληρή λέξη κριτήριο για, τους, για την αιμοδοσία. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και το συζητάμε μετά. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr. Την φάρμα των ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Άνος Καμιλάλης, όπως κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Κωνσταντίνε, να σχολιάσουμε λίγο την είδηση που ανέφερες αμέσως πριν το... Τα κρατιέμαι με την επιγή. Τα πετάμε έτσι το ένα μετά το άλλο. Είδες, Θάνο. Εγώ σε εμπνέω τελικά. Η επικαιρότητα τρέχει, Κωνσταντίνε. Υπάρχει χειρότερο κλισέ από αυτό. Ότι η επικαιρότητα τρέχει. Δεν τρέχει η επικαιρότητα. Είναι σαν χάμστερ, είναι. Δηλαδή, λίγο τρέχει, αλλά δεν πάει. Αυτό είναι το κακό. Να πάει στις εκλογές, ας πούμε. Που εγώ δεν μπορώ και τις εκλογές. Καλομελέτα. Όλος ο υπόλοιπος δημοσιογραφικός κόσμος είναι σε ανεβρασμό και περιμένει και πω και τι θα γίνει και τι είπε ο τάδε στον τάδε. Εγώ εκεί υποφέρω. Τα διαβατήριο στα δόντια θα περιμένουμε τις επόμενες, ναι. Εντάξει, παιδιά. Εντάξει. Θα δούμε. Ψυχραιμία. Θα την πεις την είδηση με την αιμοδοσία. Μισό, μίλα λίγο να τη βρω. Α. Υπήρχε μία παράγραφος εκεί στους λόγους αποκλεισμού από την αιμοδοσία. Ανάμεσα στα άλλα ήταν και το να βρισκόσουν στην Αγγλία την επίμαχη περίοδο της νόσου των τρελών αγελάδων. Και, ναι, δεν ξέρω, ήταν ο αδερφός μου. Και ανάμεσα σε άλλα και η σύναψη ομοφιλόφιλης, ομοφιλόφιλη επαφή σε οποιαδήποτε στιγμή. Δεν θυμάμαι ποια ήταν η ακριβής διατύπωση, Αλλά ήταν ότι γενικώς οι ομοφυλόφιλοι δεν πρέπει να δίνουν, δεν πρέπει να δίνουν αίμα, γιατί ξέρετε τώρα είναι, όλοι έχουν AIDS. Η αρρώστια των γκέι, το AIDS. Ναι. Κατάλοιπο του 1980. Ναι. Και αυτό τώρα είναι κάπως περίεργο, αλλά τώρα αφαιρέθηκε αυτή, αυτή η πρόβλεψη. Είδα πολύ βιαστικά ότι έχει προξενήσει μια αντίδραση αυτό, αιμοδοσία θανάτου. Ποιο είναι, ναι, υπάρχει το hashtag. Ένα εμετικό hashtag. Ναι. Εντάξει τώρα, ναι. Δεν βγάζεις άκρη κιόλας με την ανθρωπότητα, παιδιά. Προσπαθείς να συνεννοηθείς. Γενικά είναι λίγο αποθητικός. Ο συνάνθρωπος δεν είναι πολύ, δεν είναι πολύ συνεργάσιμος. Όλοι δηλαδή οι συνάνθρωποι, ο πλανήτης γενικά, οι άλλοι άνθρωποι γενικά δεν είναι πολύ, δεν είναι πολύ ευχάριστο να συνυπάρχεις. Επειδή η ομοφιλοφιλία ως γνωστόν κολλάει, δεν είναι για αυτό το θέμα, είναι για το θέμα του AIDS ξεκάθαρα, δεν είναι κάτι άλλο. Και μάλιστα ήταν προσοχή με θαυμαστικά, το βλέπω το έγγραφο, ποιος δεν πρέπει να δώσει αίμα, όποιος έχει έστω και μία ομοφιλοφιλική σχέση από το 1977. Εγώ το 77. Μπορεί να πήγαινε πολλοί κόσμος που είναι ομοφοβικός με αυτό και να μην μπορούσε να δώσει αίμα. Θα πω εγώ. Που να είχε μια ομοφιλοφιλική σχέση. Δεν ξέρω, λένε διάφορα. Περί καταπίεσης για την ομοφοβία, λένε διάφορα περί καταπίεσης μερικές φορές. Για πες, σχέση ή επαφή, λέει. Επαφή. Α, επαφή, δεν θέλει σχέση δηλαδή. Και ξεπέτα σε. Ναι, ναι, ναι. Τώρα, εγώ το 77. Ήμουν 4 ετών, εγώ γεννηθεί το 1973. Δεν μπορεί τώρα. Ό,τι και να είχα κάνει δηλαδή πριν, δεν νομίζω να μπορεί να πει κανείς ότι. Εντάξει, ήταν νωρίς. Δεν με πιάνει το όριο του 77. Αυτό δηλαδή για ποιους είναι, για αυτούς που. Άντε το 76, να έχεις γεννηθεί δηλαδή το 56. Να έχεις γεννηθεί το 56, να ήσουν 20 χρονών, να πεις έκανα μια κουτσουκέλα στα 20 μου, mm-hmm. αλλά τώρα πια. Τώρα πια να το. Δεν έχω ιδέα πως μπήκε ως όρος το 77. Να πω την αλήθεια. Δηλαδή μέχρι τώρα λέγαμε ότι αν τα τελευταία 43 χρόνια έχεις ομοφιλόφιλη επαφή. Ναι, οπότε δεν μπορούσαν να, ναι. να δώσουν. Εντάξει. Θα σχολιάσουμε ότι ήταν αυτό τόσο... το έκανε η Νέα Δημοκρατία. Ήταν τόσο αυτονόητο. Δηλαδή είναι μια εντελώς άλλης εποχής. Είναι. Δεν ξέρω. Είναι από ποινικοποίηση της μοιχείας φάση. Τι να πω. Των γυναικών που λέγαμε χθες με τη φλιαρία που ήταν ποινικοποιημένο το να μιλάνε πολλοί γυναίκες στην Βρετανία του 1500. Δεν θα πεις είναι μια τέτοιο καλή επίπεδο, κουβέντα δηλαδή. Για το Θάνο Πλεύρη δηλαδή. Όχι. Το έκανε θα, η ιστορία θα γράψει ότι το έκανε ο Θάνος Πλεύρης πάντως. Δεν ξέρω γιατί. Ακολουθεί κριτική σε ΣΥΡΙΖΑ. Από μένα, από μένα ποτέ θα νο... μένα... Γιατί το περιτριγυρίζουμε αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν το έκανε. Εντάξει μόνο τώρα εγώ το. Εντάξει, ναι. Θα έπρεπε να το κάνει. Αλλά έχουμε άλλα και άλλα τώρα. Ας μην εστιάσουμε εκεί. Θα ήθελα να κρατήσουμε λίγο χρόνο, Θάνο, για να αναφέρω την ανάρτησή μου για την ορολογία διατροφικών συνηθιών στο Ζωικό Βασίλειο. Τι? Α, ναι. Μπορούμε να το κάνουμε τώρα ή θες να το κρατήσουμε για το τέλος. Για να κλείσουμε με αυτό. Να έχει λίγο suspense. Λοιπόν, αυτό θα σας πούμε στο κλείσιμο, αλλά σας αφήνουμε λίγο τώρα στην επικαιρότητα και θα επιστρέψουμε στα ουσιώδη της ζωής, διατροφικές συνήθειες ζώων δηλαδή, όσο προχωράμε. Πάντως, το είχα δει πριν κάνα χρόνο, πριν κάποιους μήνες είχα δει ότι ισχύει ακόμα αυτή η διάταση. Δεν είχα ιδέα, δηλαδή το θεωρούσα. Όχι, το έχει καταργηθεί, το θεωρούσα εντελώς εκτός πλανήτη. Με ό,τι ξέρουμε τώρα. Υπήρχε μια εποχή. Με την έξαρση του AIDS που στιγματίστηκαν, στοχοποιήθηκαν οι ομοφιλόφιλοι κλπ. Και την ώρα που η επιστήμη πάλευε να βρει και να αντιμετωπίσει κλπ. Δεν θα πω, προφανώς όχι δικαίως στοχοποιήθηκαν. Αλλά αυτή η εποχή έχει περάσει πολλά πολλά χρόνια πλέον. Έχω την για εντύπωση, να έχει μείνει τέτοιο κατάλοιπο. Έχω την εντύπωση ότι ο Φάουτσι ήταν ένα πρόσωπο το οποίο είχε παίξει σκοτεινό ρόλο σε αυτό. Ότι είχε συνεισφέρει στον στιγματισμό της γκέι κοινότητας την περίοδο εκείνη. Αλλά εντάξει τώρα, αυτά είναι πρόσωπα με ιστορία. Ή είσαι κοντά στους θεσμούς ή δεν είσαι. Εργοδότες καταγγέλλεται πως απειλούν και υποχρεώνουν εργαζόμενους με κορονοϊό σε δουλειά για να μην χάσουν το μεροκάματο. Η πρόεδρος των εμποροϊπαλλήλων Αθήνας έκανε μια σχετική καταγγελία. Εντοπίστηκαν, λέει, 40 κρούσματα σε ένα εμπορικό κέντρο στην Αθήνα. Δεν τηρούνται μέτρα. Και έχουμε, λέει, καταγγελίες για καταστήματα όπου νοσεί το 10 με 15% του προσωπικού. Εντάξει, άμα ήταν σχολεία θα έπρεπε να νοσούν οι μισοί. Είχαμε, λέει, 40 κρούσματα την Παρασκευή, άλλα 30 σε μεγάλο εμπορικό κέντρο. Ο αριθμός καθημερινά αυξάνεται. Τα μέτρα προστασίας της υγείας των εργαζομένων είναι εντελώς ελλειπή, ουσιαστικά δεν υπάρχουν. Θέλω να πω ότι έκανε πριν από λίγες μέρες το tweet της ημέρας ο Γραμμένος. Το είδες αυτό που με λέει. Με το όνομα του Φιλίσης στον εργοδότη. Ναι, ναι, ναι. Εργοδότη, που λέει: αν ο εργοδότης ζητήσει τις 5 μέρες να επιστρέψει στη δουλειά, να μου τον φιλήσεις. Και ήταν πολύ, πολύ έξυπνο και πολύ πετυχημένο. Έκανε πάταγο. Ναι, και είχαμε. Σε αυτό το κομμάτι είχαμε καταγγελία για τα public στον Άγιο Δημήτριο 1-2 Γενάρη που είχε βγει, ότι ήταν η οδηγία πάρε ένα ντεπών και έλα στη δουλειά. Μετά έκλεισε αυτό το κατάστημα κάτι, τα κρούσματα. Εν τω μεταξύ, πέρα από το δεν εκπλήσωμαι, θα το πω κοινικά, γιατί κάνω πολλά χρόνια ακόμα με τον Κωνσταντίνο. Δεν εκπλήσω από την εργοδοτική αυθαιρεσία. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά και τους ανύπαρκτους μηχανισμούς ελέγχου. Και εντάξει, εδώ έχουμε περιστατικά κάθε φορά με το δώρο Χριστουγέννων που σου λέει πάρ' το από την τράπεζα και φέρ' το στο χέρι. Δηλαδή, προφανώς θα υπήρχαν εργοδότες που θα παρανομούσαν και σε αυτό το πράγμα. Ο λόγος ακριβώς που ζητάμε όλα αυτά τα μέτρα προστασίας και το PCR να είναι δωρεάν και τέτοια και δεν ξέρω εγώ τι, είναι ακριβώς για όλη αυτή την αυθαιρεσία. Δεν θα σου πει άλλος, πρέπει να μου φέρεις μοριακό και μου φέρεις rapid. Συγγνώμη, δούλευε. Αλλά πέρα από όλα αυτά, γενικά δεν έχει σκεφτεί κανείς ότι είναι κακό για την επιχείρηση να είναι ο άλλος και να κολλήσει όλο το προσωπικό. Δηλαδή σταδιακά θα σου πέσουν κάτω, δεν θα μπορείς να δουλέψεις. Αυτό με έκανε εντύπωση σε αυτή την είδηση. Γενικά ισχύει αυτό. Αλλά έχουμε από την αρχή της πανδημίας τέτοιες καταγγελίες. Για εργασιακούς χώρους τους οποίους δεν τηρούνται τα μέτρα, ότι δεν τηρήθηκε η τηλεργασία. Καλά. Ότι υπήρξε πίεση των εργαζομένων να εξακολουθήσουν να δουλεύουν από κοντά, να δουλεύουν με φυσική παρουσία. Αναστολές εργασίας που δούλευαν. Okay, σωστά. Αλλά πάντα υπάρχει ένα κομμάτι σε αυτό που λες ότι αυτό δεν μπορεί να σου γυρίσει. Μπούμεραν τώρα να σου αρρωστήσουν και μετά να μην έχεις εργαζόμενους, αλλά φαίνεται ότι αυτό είναι κάπως δευτερεύον και η αλήθεια είναι ότι πρωτίστως είναι δευτερεύον για τους ίδιους τους εργαζόμενους, γιατί το θέμα είναι τώρα μην πεθάνεις πριν από το αν θα δουλεύει ή δεν θα δουλεύει η επιχείρηση. Θα μπορούσε να σκεφτεί δηλαδή ο εργοδότης και το συμφέρον της επιχείρησής του να πει να μην είναι εδώ και μου κολλήσουν ο ένας τον άλλον και δεν μείνει τίποτα όρθιο. Ναι, αυτό, αφού ο εργοδότης έτσι και αλλιώς την επιχείρηση θα σκεφτεί, okay, αν θα πεθάνει ο εργαζόμενος. Ναι, αλλά φαίνεται ότι δεν λειτουργεί έτσι. Απλώς εμένα μου κάνει εντύπωση ότι τα μέτρα που λαμβάνουμε, μάσκες, ξέρω εγώ, μάσκες εξωτερικούς χώρους και διάφορα τέτοια, δεν αφορούν τους χώρους εργασίας. Έλεγχοι σε χώρους εργασίας, δηλαδή τι κάνουν, τι δεν κάνουν, αν τηρούνται, αν δεν τηρούν τα μέτρα. Τίποτα. Ναι. Και θυμόμαστε ότι είχαμε κρούσματα σε μεγάλες μονάδες παραγωγής, σε εργοστάσια εκεί πέρα, που απλώς πήγαινε ο κόσμος εκεί πέρα και γινόταν σφάγη. Σε περιφέρεια κυρίως. Σε τέτοιο επίπεδο. Ναι. Δηλαδή, ορνηθοτροφείο, ξέρω εγώ, στην Καστοριά. Και να είναι γεμάτο κρούσματα. Σε μεγάλη διασπορά σε τέτοιες περιπτώσεις πόλεων της περιφέρειας. Ναι, οι χώροι εργασίας είναι αυτοί που δεν ελέγχθηκαν ποτέ. Δηλαδή, ίσχυε το ίδιο μοντέλο με το όλο και πιο παροπλισμένο ΣΕΠΕ που έπρεπε να κάνεις καταγγελία κλπ. Δεν είναι ότι στην εστίαση, όσο λίγο και να έγινε, μπορούσε να σου σκάσει στο μαγαζί ο αστυνομικός και να ελέγχει την πληρότητα, το οτιδήποτε, το αν έχουν πιστοποιητικά οι πελάτες κλπ. Όλο αυτό που σχολιάζαν στο χώρο της εργασίας δεν μπορούσε να γίνει αυτό. Με κάποιον τρόπο. Δεν σου λέω να σκάει αστυνομία τώρα, να μπει αστυνομία εδώ μέσα. Μπορούσε να είναι με κλιμάκια του ΣΕΠΕ. Αυτεπάγγελτα, τέλος πάντων, με αυτόν τον όρο. Από μόνοι τους. Δεν είναι, παιδί μου, απλώς... Είχαμε περιστατικά, ναι. Είχαμε μεγάλα στην αρχή, η τελεπερφόρμανση ήταν το πιο χαρακτηριστικό. Δηλαδή φώναζαν, ξαναφώναζαν οι εργαζόμενοι εκείνες τις μέρες για το πώς είναι παστομένοι εκεί πέρα στα τηλεφωνικά κέντρα, και μετά από την κατακραυγή όντως λύθηκε κάπως το θέμα. Και νομίζω συνέχισε να είναι λυμένο. Είναι από τις περιπτώσεις που οι φωνές κάνανε την διαφορά. Έχει έρθει η στιγμή. Ναι, ναι, ελεύθερα. Λοιπόν, παιδιά, επειδή δεν ασχολούμαστε όσο θα θέλαμε με τη ζωολογία στο ραδιόφωνο μας, έχω ένα ανθολόγιο ορολογίας διατροφικών συνηθιών στο Ζωικό Βασίλειο. Είναι αλφαβητικό, όπως θα σας το διαβάσω. Έχουμε αδελφοφάγος. Δηλαδή είναι τι τρώνε τώρα, τα κατατάσσονται με βάση το τι τρώνε. Και είναι αδελφοφάγος, έμβρια, γκουντεϊντε, όπως προφέρεται αυτό το πράγμα, τελεώστε. Αυτός που τρώει τα αδέλφια του. Βούλιμος, υπερβολική πείνα, διάφορες κάμπιες. Υπάρχουν βουλιμικές κάμπιες. Η τέτοια, η καραφατμέ. Ναι, είναι βουλιμική κάμπια. Λογικά το μισό κρασί της Ομόνοια έφαγε. Ναι, έχει, λέει, υπερβολική πείνα. Και λέει, έχει μια κατηγορία βουλιμική. Και για αναφέρει... όλα ταιριάζουν. Επικαιρότητα, ειδικά αν στην επικαιρότητα συμμετέχει ο Κώστας Μπακογιάννης. Ή εγώ. Ή και οι δύο. Γεωφάγος. Είναι διάφοροι δακτυλιοσκόλικες. Αυτός που τρώει χώμα. Φάει χώμα που λέμε. Ωραία. Ενδοφάγος, ασκάρι, αυτό που τρώει τα ντερά του. Όχι, λέει, τρώει κυρίως ενδοπαράσιτα αυτό. Αλλά είναι ενδοφάγος, δηλαδή τρώει από μέσα του. Τρώγεται μόνος του. Τρώγεται μόνος του. Ναι, ναι, ναι. Τρώγεται με τα ρούχα του. Και άκου τώρα, έχει κουνουποφάγο, που είναι καταναλωτής κουνουπιών και λέει ορισμένα ψάρια. Αυτό σκεφτόμουν να είναι μεγάλη μαγκιά τώρα να σε ψάρι και να τρέφεσαι με κουνούπια. Πώς γίνεται αυτό? Κυνηγάς ως ψάρι έξω από το νερό. Γιατί. Δηλαδή πετάγεις από το νερό για να πιάσεις κουνουπί. Λογικά ναι, γιατί υποθαλάσσια κουνούπια δεν νομίζω ότι υπάρχουν. Ναι, πάνω που σκεφτόμουν μήπως να πάρω κανένα για κατοικίδιο. Δηλαδή αν ήταν, ήταν αυτό τώρα σε... Σε γυάλα. Σε γυάλα, αλλά πώς θα το κάνει? Θα κάνει άλμα επικοντό, θα βγει από τη γυάλα για να φάει το κουνούπι που θα έχει μπει στο σπίτι. Γιατί στη θάλασσα πώς το κάνει? Ένα ιδρύο σε ένα δωμάτιο. Παιδί μου, πόσα κουνούπια θα περνάνε πάνω από εκεί που παραμονεύει ο άλλος? Μπορεί να ζει σε βάλτους. Βάλτοι έχουν πολύ κουνούπι. Α, και να κάθονται πάνω στο νερό και χλουπ. Πολύ πιθανό. Λοιπόν, είναι οι κουνουποφάγοι και υπάρχουν κι άλλο. Είναι τα πιθικοφάγα. Ο πάνθυρας έχει εδώ πέρα. Τρώει, λέει, πιθίκους. Είναι πιθικοφάγος, γι' αυτό σκεφτόμουν, το έγραψα σε σχόλιο αυτό, ότι γι' αυτό πολύ σπάνια βλέπεις να έχει κάποιος πάνθυρα για κατοικίδιο. Γιατί πρέπει να τον ταΐζεις πιθίκους. Έχεις ένα πιθικοφάγο pet. Ο πάνθυρας τρώει μόνο πιθίκους. Δεν θα τρώει και τίποτα άλλο. Δηλαδή με σκυλοτροφή βολεύεται. Με goodies. με μια πανσέτα. Δεν ξέρω. Αλλά υπάρχουν πάντως πιθικοφάγοι πάνθυρες. Που θα πείτε τους σκοτώνουν και τους τρώνε και όλα τους πιθίκους. Δεν είναι όπως η άλλη που ξέρω εγώ που σκοτώνει τις κότες αλλά δεν τις τρώει. Έτσι δεν είναι? Γιατί τις σκοτώνει και δεν τις τρώει? Νομίζω ότι δεν τις τρώει η άλλη που. Δεν τις σκοτώνει για φαΐ. Γιατί, για ευχαρίστηση? Όχι. Έτσι έχω πολλές απορίες γύρω από την μητεραφύση αυτή την περίοδο. Τώρα να δεις. Και πιθικοφάγος και οσμοτρόφος. Τρέφεται, λέει, με οσμορυθμιστικούς μηχανισμούς. Αυτό τώρα ζήτησα τη βοήθεια του κοινού, όπως καταλαβαίνετε. Δεν είναι εύκολο να αντιληφθείς τι ακριβώς είναι αυτό. Αλλά τέλος πάντων, ετοιμάζω σιγά σιγά. Θα έχουμε ένα επεισόδιο κάποια στιγμή με Νεξέδες και Ζουμπούλια ζωολογικό, που νομίζω ότι θα σπάει κόκαλα. Δηλαδή μόνο αυτό τώρα θέλει 2-3 ώρες σχολιασμό άνετα. Λοιπόν, το chat συμμετέχει πάρα πολύ. Μήπως είναι εκείνα τα ψάρια που πετάνε νερό με πίεση σαν σφαίρα σε έντομα? Υπάρχουν τέτοια ψάρια? Υπάρχουν ψάρια που πετάνε νερό με πίεση στα έντομα. Τα σκοτώνει με το νερό, κάνουν δηλαδή. Αυτό. Σαν εκείνα, σαν το παιχνίδι που είναι, που πετάγεσαι, πώς λέγεται? Έλα τώρα. Παιχνίδι που βάζεις νερό μέσα σε ένα πλαστικό. Σε ένα μικρό στρόγγυλο, πετάει. Το ζουλάς και πετάει. Ναι. Α, λες έτσι να πετάνε και έτσι να πετυχαίνεις το κουνούπι και μετά να το βρίσκεις να το φας. Δεν ξέρω, πάντως η να ντρίζει τα κουνούπια πριν γίνουν κουνούπια είναι προνύμφες στο νερό. Εκεί δεν λέγονται προνυμφοφάγοι. Είμαστε σε φάση που απλά αν τρολάρει κάποιος μπορώ να το διαβάσω για πολύ σοβαρά. Δηλαδή αυτό Θα μ' ακου... Πιστεύω ότι ισχύει, αλλά και να είναι τροϊάκι απλώς έτσι να το πετάμε δεν μου κάνει εντύπωση. Συγγνώμη, παιδιά, η ζωολογία είναι ένα θέμα που δεν έχουμε κάποια ειδίκευση. Δεν είναι σαν τη λοιμοξιολογία. Θάνο, άσε να το πω εγώ. Μεταφέρουμε την πληροφορία με κάθε επιφύλαξη. Είναι αδιασταύρωτη πληροφορία. Απλώς επειδή οι εξελίξεις τρέχουν, όπως έλεγες και εσύ πριν. Επειδή οι εξελίξεις τρέχουν, παιδιά, μεταφέρουμε την πληροφορία με κάθε επιφύλαξη. Εντάξει, είναι αδιασταύρωτη πληροφορία. Εμείς οφείλουμε να ενημερώνουμε, το λέμε με κάθε επιφύλαξη και θα επανέλθουμε όταν το διασταυρώσουμε. Και είμαστε καλυμμένοι, Θάνο. Υπάρχει επίσης, ο Δήμηταρ δίνει η ρέστα, υπάρχει επίσης είδος γαρίδας που πετάει νερό με τόση δύναμη που σπάει όστρακα. Και το κάνει κάτω από το, ναι, κάτω από το νερό. Και η θερμοκρασία του νερού, και αυτό είμαστε φασί, τροϊά ή πραγματικότητα. Διαλέξτε μόνοι σας, εγώ δεν ξέρω. Στο σημείο που το κάνει, η θερμοκρασία του νερού στιγμιαία ξεπερνάει η θερμοκρασία λάβας κατά πολύ. Αυτό είναι μούφα σίγουρα. Σκάει πριν να γίνει κολοκάναλο, δεν βλέπατε, μωρέ. Έτσι τελειώνει το μήνυμα. Αυτό με τη θερμοκρασία λάβας είναι σίγουρα μούφα. Παιδιά, όχι μας βρήκατε τώρα των θεωρητικών επιστημών και να μας πιάσετε κορόιδα εδώ πέρα. Δεν είμαστε. Εγώ αυτά που αναφέρω, τα αναφέρω με απόλυτη συνείδηση της ευθύνης μου απέναντι στην ενημέρωση, προέρχονται από ειδικό επιστημονικό βιβλίο. Η ώρα είναι 6, σας είχαμε πει ότι με αυτό θα κλείσουμε. Θα κλείσουμε μια μικρή νότα ζωολογίας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήτανε η Φάρμα των Ζώων με πληροφορίες για τα ζώα. Είναι μια εκπομπή από ζώα για ζώα. Σας ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα. Γεια σας, γεια σας. Everybody dancing!